तेनु सारी खबर मेरे पीछे की कर दी है तू हाँ तू Yes I'm talking to you झूठा मैनू प्यार जता के मतलब पूरा कर दी है तू हाँ तू रख सोनी है जवानी नु संभाल के सड़ी नजर वे तेरी हर चाल ते भावे बन ले तू तेज देखी होना एक फेस जब तो बेके पछतावेगी गाने में तेरा दिखावेगी नहीं तो मेरे पीछे आवेगी गाने में तेरा दिखावेगी कली बेके पछतावेगी पाए कदर तेरे लायके की कर दी हाँ मैं सब न लड़ती मैं मेरे पीछे दुनिया सारी पर एक तेरे ते सिमर दी मैं पर रखी ना तू कोई खुश फहमी जदू वेखेगा तू मैनू विच ग्रैमी फिर मेरे नाल खिची फोटो अपने फ्रेंडा नू तू कढ़ के विखावेगा गाने मेरे ही तू लावेगा ला ला ला ला ला जब तू गाड़ी तू चलावेगा ला ला ला ला ला ला गाने मेरे ही तू गावेगा ला ला ला ला ला ला जब तू गाड़ी तू चलावेगा ला ला ला ला ला ला ये तेरे प्यार दी कमेंट लोड़ सी बाकी होर किस चीज दी ना थोड़ सी वी तू कदर ना पाए मेरे प्यार दी क्योंकि दिल विच तेरे कोई छोड़ सी मेरे उत्ते बस कर दी तू डाउट सी हर वेले नाले कर दी तू शॉप सी कदी मेरी कोलो पुछ मेरी मर्जी क्योंकि यू इट वाज ऑल अबाउट सी जिन कुड़ियां दे पिछे तू फिरना है ओ सारियां मेरी फैन जो कुछ जाके उन्हां नू तू कहना है ओ आके मैनू कहन हुण मैनू कोई परवाह नहीं तेरी मेरी एक होनी रह नहीं करनी मैं तेरे ना सुला नहीं फिर किवें तू मनावेगा गाने मेरे ही तू गावेगा ला ला ला ला ला ला जदों गड्डी तू चलावेगा ला ला ला ला ला ला गाने मेरे ही तू गावेगा ला ला ला ला ला ला जदों गड्डी तू चलावेगा